لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنler، kıymetli Müslümanlar, bugün burada yapacağımız dersin, sohbetin, vaaz ve irşadın konusunu, mevzusunu tespit ederken hangi konuyu kürsüye getireyim diye düşünürken ister istemez içinde bulunduğumuz şartların, zaruretlerin, meselelerin ve meşgalelerin tesirinde, etkisinde kalıyoruz. Öyle şeyler meydana geliyor ki, öyle şeyler vukua geliyor, öyle olaylar oluyor ki isteseniz de istemeseniz de onun etkisi altında kalıyorsunuz. Ne kadar kendinizi onun etkisine, tesirine kapılmaktan korumaya çalışırsanız çalışın, mutlaka bir noktadan sizi etkiliyor. Olayların, eylemlerin, hadiselerin tesirinde kalmayacak adam olmaz. Ama kimileri çok etkisinde kalır. Paniğe kapılır, şaşırır, sapıtır. Kimileri de derece derece, az veya çok, mutlaka hadiselerin etkisinde kalırız, kalabiliriz. İnsani yapımızın, tabiatımızın icatlarından birisidir. İçinde bulunduğumuz şartlar, hadiseler, şahit olduğumuz olaylar, bilhassa yeryüzünde en fazla Müslümanları alakadar ediyor. Dikkat ederseniz, dünyanın dört bir tarafında, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da vesaire coğrafyalarda 100 tane olay meydana geliyorsa bunun 99'u Müslümanları alakadar ediyor. Ya doğrudan doğruya Müslümanları ilgilendiriyor ya da dolaylı olarak mutlaka Müslümanları ilgilendiriyor. O halde bugünkü Müslümanların çok daha geniş düşünmeleri, geniş araştırma yapmaları, olayları ve eylemleri çok geniş bir açıdan seyretmeleri lazım. Meseleleri çok geniş bir şekilde ele almak lazım. Dar bir çerçeveden bakmak mümkün değil. İşte bugünkü dersimizi de inşallah bu noktadan ve günümüzün olaylarını da sohbetin içinde zikrederek Allah'ın kitabıyla bağlantılar kurmak suretiyle Müslümanları dolaylı veya dolaysız, uzaktan veya yakından alakadar eden cihetleri arz etmeye ve böylece ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar sohbetimizi devam ettirmeye çalışalım inşallah. Rabbi Rahim-i Zülcelal rızasından, rahmetinden, feyzinden, bereketinden bizleri ayırmasın inşallah. Müminler, kardeşler, yeryüzünde Allah-u Teala'dan sonra, Allah'tan sonra en mühim varlık, en mühim varlık ittifakla ifade etmek lazım ki insandır. Yeryüzünde insandan daha öncelikli, insandan daha önemli, insandan daha kıymetli bir şey varsa söyleyin onu konuşalım. Yok. Bütün dünyanın insanları gerek dinli gerekse dinsiz olsun ama bütün dünyanın bila istisna bütün insanları aklı başında olan insanlar yeryüzünde insandan daha önemli bir varlık olmadığını kabul ederler. İnsanlar üzerinde ittifak edilen en mühim nokta burasıdır. İmanlı imansız, dinli dinsiz, hangi insana sorarsanız sorun, yeryüzünde insandan daha önemli bir varlık var mı yok mu diye sorun, yoktur der. Evet biz Müslümanlar da aynı inancı taşıyoruz. Aynı görüşü paylaşıyoruz. Yeryüzünde insandan daha önemli bir varlık yoktur. Peki hemen sormak lazım. Bu insanın önemi, ehemmiyeti nereden geliyor? Madem ki insan yeryüzünde her varlıktan, her mahluktan daha önemli, daha kıymetli, daha değerli, daha duyarlı, peki isteseniz de istemeseniz de düşünmeniz lazım. İnsanın önemi nereden geliyor? İnsanın kıymeti nereden geliyor? Buna cevap vermek zorundayız. Öyle ya, bizim de bir hayatımız var, hayvanların da bir hayatı var. Hayvanlar da hayatta kalmak için yiyip içiyorlar, biz insanlar da hayatta kalmak için yiyip içiyoruz. Ama görüldüğü gibi hayatta kalamıyoruz. Bir an geliyor ki bir kanun bizi bu hayattan alıp götürüyor. Hayatta kalmak için bunca mücadele, bunca yemek, içmek, her türlü tedbir, her türlü tatbikat, nihayet bir an geliyor ki bir mana ifade etmiyor. Bütün tedbirleriniz boşa çıkıyor, bütün imkanlarınız elinizden alınıyor, sizi hayata bağlayan bütün damarlar kesiliyor, bütün kanallar tıkanıyor ve sizi bilmediğiniz bir kudret hayattan alıp götürüyor. Öyleyse insanın önemi nereden geliyor? Öyleyse insanları hayvanlardan ayıran özellik nereden kaynaklanıyor? Bütün bunların cevabını Allah'ın kitabından Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerinden öğrenmemiz lazım. Bunları bilmek zaruri ilimlere giriyor. Her Müslümanın kadın erkek bunları bilmesi lazım. Bunların cevabını bulması lazım. Bunları zihninde, aklında, fikrinde düşünmesi lazım. İnsanın önemi nerede? İnsan nereden geliyor? Yeryüzünde niçin insandır? Yeryüzünden niçin bu insan kalkıp gidiyor? Bunların cevabını vermeye mecburuz. Bunların izahını yapmaya mecburuz. Bunların cevabını vermek için de işte insanı yaratan kudretin, insana kılavuz olarak gönderilen peygamberlerin açıklamalarını dinlemek zorundayız. Başka türlü nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, yeryüzünde niçin insan diye bir varlığın mevcudiyeti hiçbir ilim tarafından izah edilememiş. Fizik ilmine sorarsanız, kimya ilmine sorarsanız, matematik ilmine sorarsanız bunların cevabını bulamazsınız. Biyolojiye sorarsanız cevabını bulamazsınız. Anatomiye sorarsanız bunun cevabını bulamazsınız. İnsan nereden geliyor? İnsan nereye gidiyor? Niçin hayvan değilsiniz de insansınız? Bunların cevabını asla şu anda okutulan fizik ilmi, kimya ilmi, laboratuvar ilmi, tahliller, hesap ilmiyle bunları izah etmek imkanımız yoktur. Bu suallere cevap vermek üzere doğrudan doğruya din dediğimiz Allah-u Teala'nın insanlara gönderdiği peygamberlere ve o peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırılan ilahi kitaplara müracaat etmek zorundayız. Başka türlü bulamayız, başka türlü neticeye ulaşamayız. Kardeşler, bir bardak su mevcut var mı? Burada var bak, gel. Al bunu, bir şey de var. Tamam, mevcut burada. Şimdi şu sualin cevabını hep beraber düşünelim. Yeryüzünde bu kadar varlıklar var. Bu kadar mahluklar var. Büyükten küçüğe, gözle görülen görülmeyen, mesela gözle görülmediği halde var olan varlıklar var. Mesela yeryüzünde hastalıkları meydana getiren mikroplar var. Mikrop dediğimiz, herkesin kabul ettiği, herkesin bildiği, tespit ettiği mahluklar var. Mikrop diyoruz. Her ne kadar gözlerimizle göremezsek de varlıklarını kabul ediyoruz. Demek ki varlıklar gözlerimizle görülen ve gözlerimizle görülemeyen diye ister istemez iki çeşit varlık kabul etmek zorundayız. Gözle görülemez ise de varlıktır. Ancak şu noktada bütün dünyanın insanları hangi kıtanın, hangi ülkenin, hangi bölgenin insanı olursa olsun bir noktaya kadar kabul edilen hakikatler var. Bir noktadan sonra kabul edilmeyen, tartışılan, itiraz edilen bazı hususlar var. Kabul edilen cihet, dünyanın her tarafında tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz kabul edilen şey, yeryüzünde en üstün, en kıymetli, en önemli varlığın insan olduğu hususudur. Buraya itiraz yok. Hiç kimse çıkıp da hayır, falan hayvanlar insanlardan daha önemlidir diyememiştir. Buraya kadar itiraz yok. Ancak bundan sonra itirazlar başlıyor, ihtilaflar başlıyor, farklı görüşler, farklı düşünceler ortaya çıkıyor. Biz Müslümanlar olarak bu konuda, bu noktada, bu bahiste kaynaklarımıza, temel kaynaklarımıza müracaat ediyoruz. Yeryüzünde bunca mahlukatın içinde en önemli, en değerli varlık insan olduğu için yeryüzünde Allah'ın muhatabı da insan olmuştur diyoruz. Yeryüzünde Allah-u Teala muhatap olarak kendisine insanları seçmiştir. Bunda da dünya Müslümanlarının hiçbirisinin itirazı yok. Allah'ın yeryüzünde muhatabı kimdir? İnsanlardır. Tereddüt yok, şüphe yok. Ne olacak Allah'ın muhatabı olmamız? Hangi sonuçları doğurur? Efendiler, müminler, kardeşler, madem ki yeryüzünün en müstesna varlığı insandır, en değerli varlığı insandır, en kıymetli varlığı insandır, en şerefli varlığı insandır, o halde bir noktada ittifak etmek lazım. Nedir o? Allah-u Teala bu kadar değerli, bu kadar önemli, bu kadar kıdemli, bu kadar duyarlı, bu kadar hassas, bu kadar muhterem, bu kadar muhteşem, bu kadar mükerrem, bu kadar müşerref bir insanı başıboş, gayesiz, manasız, davasız yaratmış olabilir mi, olamaz mı? Bu sualin cevabını da zihnimizde canlandırmamız lazım. Hiç mümkün müdür ki insan gibi kıymetli bir varlığı Allah-u Teala başıboş yaratsın? Hiç mümkün mü? Mümkün değil. Hiç mümkün müdür ki insan denen bu kadar önemli varlığı Allah-u Teala kendi haline bıraksın? Ne yaparsanız yapın desin. Nasıl yaşarsanız yaşayın desin. Hayır. İnsanın üstünlüğüne aykırıdır. İnsanın önemine, insanın hakikatine, insanın faziletine, insanın mahiyetine, insanın ciddiyetine yakışmaz. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Olmaz öyle şey. Neyi arzu ederseniz onu alın. Neyi yerseniz yiyin. Neyi içerseniz için, nasıl yaşarsanız yaşayın demesi mümkün değil Cenab-ı Hakk'ın. İnsanı başıboş bırakmamıştır. İnsanı kendi haline bırakmamıştır. İnsanı kendi keyfine bırakmamıştır. İnsanı kendi kafasına, kendi havasına, kendi nefsine, kendi keyfine bırakmamıştır. İşte bütün mesele, bütün ihtilaflar, bütün karışıklıklar buradan çıkıyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Esas olan şimdi bizim itibar edeceğimiz, itimat edeceğimiz kaynak Kur'an-ı Kerim olduğuna göre bakın Kur'an ne diyor? Efe hasibtüm ennemâ halaknâküm abesâ. Ey insan! Bizzat insana Allahu Teala hitap ediyor. Ey insan! Sen zannediyor musun ki seni başıboş, manasız yere, lüzumsuz yere yaratmışız? Sen kendini manasız mı, gayesiz mi, davasız mı yaratıldığını zannediyorsun? Böyle bir zan yanlıştır, böyle bir düşünce, böyle bir kanaat yanlıştır deniyor. Kur'an insanın başıboş olmadığını, bir gaye için yaratıldığını, bir dava için yaratıldığını, bir mana için yaratıldığını açıkça ilan ediyor. Nedir o dava öyleyse? Onu da Kur'an çok net, çok açık bir surette bütün dünya insanlarına ilan ediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bakınız, Allah-u Teala buyuruyor ki, yeryüzündeki insanları ve bir de insanlarla beraber cinleri, cin dediğimiz mahlukları, cin dediğimiz varlıkları ve bütün insanları bana ibadet etsinler, Allah'ı tanısınlar, Allah'ın talimatlarına göre hayatlarını yaşasınlar diye insanları yarattım diyor. İnsanları kendi hallerine bırakmadım, kendi anlayışlarına bırakmadım, kendi kafalarına bırakmadım, kendi keyiflerine bırakmadım. Ne yapacaklarsa, nasıl yaşayacaklarsa, nasıl tatbikat yapacaklarsa, nasıl evlenecekler, nasıl çoluk çocuk sahibi olacaklar, nasıl devlet kuracaklar, nasıl hükümet kuracaklar, nasıl yaşayacaklar, dünyada nasıl çalışacaklar, nasıl hayat sürecekler, hepsiyle ilgili emirler ve yasaklar koydum diyor. Sonra da dünya hayatından sonra ahiret hayatı dediğimiz dünyadan sonra tecelli edecek olan hayatın İptidasında, başlangıcında, hesap gününde, yeryüzünde yaşadıkları hayatın hesabını teker teker insanlardan soracağım diyor. Bakın, hayvanlardan sormayacak, meleklerden sormayacak. Çünkü yeryüzünde hayvanlar sorumlu değil, melekler sorumlu değil, hiçbir varlık sorumlu değil. Sorumlu olan insan, değerli olan insan, kıymetli olan insan, kıymetine mukabil, önemine mukabil, yaşadığı hayatın hesabını verecek olan da yine insan. Bakın meseleye, İslam'ın bakış açısı nereden kaynaklanıyor? Yeryüzünde az veya çok insanların yaşadıkları bir hayat var. Yaşadığımız bu hayatın hesabı Allah tarafından biz insanlardan sorulacak. Müslümanların inandıkları, tasdik ettikleri, tereddütsüz kabul ettikleri en mühim hakikatlerin başında bu geliyor. Bunun ispatları var, izahları var, kanıtları var, belgeleri var, bilgileri var. Bir tanesini arz edip konuyu daha biraz genişletmeye çalışalım. Evet, yeryüzünde görüldüğü gibi hayatının hesabını verecek olan ve bir hesap gününe muhatap olacak olan, hayatının her saniyesi kayda geçen, banta geçen, tespit edilen, tescil edilen, tek varlık insan. Bakın yeryüzünde hayvanların hayatı filmlere, kayıtlara alınmıyor. Meleklerin hayatı kayıtlara alınmıyor, tespit edilmiyor, tescil edilmiyor. Hayvanların dosyası tutulmuyor. Meleklerin dosyası tutulmuyor. Yeryüzünde dosyası tutulan, hayatları kayda geçen tek varlık insan. Eğer bunu kabul etmezseniz insanın kıymeti kalmıyor, insanın önemi kalmıyor, insanın ehemmiyeti kalmıyor. Ya insanın önemini kabul etmişseniz hesap gününü kabul edeceksiniz, yahut da hesap gününü kabul etmiyorsanız insanın önemini kabul etmeyeceksiniz. Bunlar birbirinin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün olmayan meseleler. Arkadaş, sen insanın önemini, ehemmiyetini, üstünlüğünü, yeryüzündeki bütün varlıkların en muazzam, en üstün olduğunu kabul ediyor musun? Öyleyse hayatının hesabını, vermesini kabul edeceksin. Yoksa öbür varlıklardan fark olmazdı. Öldükten sonra dirilmeyi kabul etmiyorsan, hayatının hesabını vereceğini kabul etmiyorsan, insanların üstünlüğünü, önemini açıklayamazsınız. Ne farkı var hayvandan? Eğer insan öldükten sonra dirilmeye inanmayacaksa, hayatının hesabını vereceğine inanmayacaksa, Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına inanmayacaksa, bana şunun cevabını versin, insanın hayvandan üstünlüğü nereden geliyor? İnsan hayatıyla hayvan hayatının bana farkını söylesin. Yemekten içmekten ibaretse hayat, arzu ettiğimi alayım, arzu ettiğimi yiyeyim, arzu ettiğimi içeyim, zevk-i sefa süreyim, hayatın tadını alayım diye hayatın gayesini yaşamak, yemek, içmektir diye kabul ediyorsa bana söylesin, hayvanlardan farkı nerede? Hangi noktada hayvanlara ayrılıyor? Hayvanlar çayırda, otlakta, merada karınlarını doyuruyor, insanlar da lüks lokantalarda, farkı ne? Hangi şeyden farklı çıkıyor? İşte bütün mesele bu mühim noktaları düşünmek, zihnimizi bu hususlarda düşünmeye zorlamak ve beyin gücümüzü bu hususlarda çalıştırabilmekle mükellefiz. Kur'an-ı Kerim soruyor, Efela tetefekkerun, hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi aklınızı, fikrinizi işletmiyorsunuz? İşte aklımızın, izanımızın, vicdanımızın, beynimizin çalışması gereken noktalar burasıdır. Şimdi bir gerçeği daha arz ediyorum. Bakınız, dün dünyadan, dünya hayatından alınan, bu dünyadan göçüp giden bir ölüden bahsedeyim. Ölü. Ki yaşadığı hayatın müddeti zaten mühim değil. Yaşamak, malumunuz olduğu üzere, yaşamanın bir keyfiyeti, bir ehemmiyeti vardır. Bazı insanlar var ki çok yaşarlar ama keyfiyeti, ciddiyeti, ehliyeti, emniyeti, ehemmiyeti olmadığı için hiçbir mana ifade etmezler. Bazı insanlar var ki çok az yaşarlar fakat keyfiyetli, muhtevalı bir hayat olduğu için o hayat ebediyen unutulmaz. Dünya hayatına veda edip giden bin gece ölen, ismini bile burada ağzıma almak istemediğim bir ölüden bahsetmek istiyorum. Allah'a inanmadığını söylüyordu. Ben sizin Allahu Teala dediğiniz varlığa inanmıyorum diyordu. Bir basın toplantısında Allah'a inanmadığını, ahirete inanmadığını, öldükten sonra dirilmeye inanmadığını, ne Müslümanların mezarlığına ne de başka bir dinin mezarlığına gömülmek istemediğini söyleyen bir ölüden bahsetmek istiyorum.